wiosenno-letnią wariację na temat łąki, skarby i nektar. Tak rozpoczynamy dzisiejszą audycję Trójka Budzi. Dzień dobry Państwu. Po tej stronie mikrofonu, jak zawsze we wtorkowy, bardzo wczesny poranek, Justyna Grabasz, a audycję realizuje Grażyna Oczkowska. Mam nadzieję, że dziś trochę potańczymy, bo to właściwie wydaje się być najlepszym pomysłem na taki wczesny poranek, a ja na tę okazję przygotowałam dla Państwa dużo bardzo energicznych kompozycji. Chociaż zaczniemy jeszcze trochę spokojnie, żeby się zbyt gwałtownie nie wybudzać. Zapraszam Państwa do słuchania, a na początek audycji Salt. Why? Pięciokrotnie zadane pytanie przez grupę Salt. 10 minut po godzinie 4, a ja właśnie dostałam wiadomość od pani Marty, która pisze, że się bardzo powoli wybudza i pyta o sposoby na przyklejoną do poduszki głowę. Pani Marto, nie ma się co zastanawiać, tylko trzeba po prostu szybkim ruchem odkleić i potem do niej nie wracać. Wiem, że to jest niełatwe, ale da się zrobić. Dostałam też kilka porannych meldunków. Jest pani Ania, Nikifor, pan Jurek i pani Marysia, którzy przesyłają sobie wzajemne pozdrowienia. Dzień dobry, dzień dobry. A jakby ktoś z państwa jeszcze chciał napisać, to zapraszam na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. To mój adres mailowy i trójkowy numer SMS 71335. The Spinners i It's a Shame. Piosenka z 1970 roku, napisana, proszę państwa, między innymi przez Stevie'ego Wondera. Stevie'ego Wondera, którego oczywiście dziś też posłuchamy, ale zostawię państwu tę przyjemność na później. Na razie zrywamy kartkę z kalendarza i na tej kartce mamy datę 17 sierpnia. 229 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Lwa. Wzejdzie o godzinie 5.22, zajdzie o 19.57. Imieniny obchodzą Anita, Jacek, Eliza, Joanna, Julianna, Miron i Zawisza. Oczywiście wszystkiego najlepszego. 17 sierpnia to także Święto Narodowe Indonezji i Święto Narodowe Republiki Gabońskiej, ale mamy też dwa święta nietypowe. Dzień pozytywnie zakręconych, cokolwiek to właściwie znaczy, i Dzień Lumpeksów, czyli oczywiście dzień sklepów z odzieżą używaną. Nie wiem, czy państwo czasem do lumpeksów zaglądają. Ja owszem, Przyznam nawet, że jestem taką entuzjastką lumpeksów, także jeśli znają Państwo jakieś miejsca warte odwiedzenia, to bardzo proszę o kontakt. Ja jeszcze powiem, że to lumpeksiarstwo jest ekologiczne i naprawdę warto się czasem w takie szczególne miejsca wybrać, bo można znaleźć bardzo dużo prawdziwych perełek. Serdecznie polecam. A ja się jeszcze czasem, proszę Państwa, bawię w takie lumpeksiarstwo muzyczne i poszukuję smaczków. I tak też trafiłam na grupę Cooking Back, która działała w latach 1967-73. I w tym czasie zdążyła nagrać kilka świetnych kompozycji, więc teraz w ramach tego Dnia Lumpeksów odkurzone, bardzo udane znalezisko. Super Strut. Cooking Back i Super Strat, znalezisko odkopane w ramach dzisiejszego dnia lumpeksów. I to nie koniec, proszę Państwa, bo teraz dokopiemy się do wydarzeń sprzed wielu lat, czyli czas na kalendarium. I na początek ciekawostka z historii kolei. Otóż proszę Państwa, 17 sierpnia 1869 roku na ulicę Czeskiego Brna wyjechały pierwsze tramwaje konne. Operatorem sieci była brneńska spółka tramwajowa dla transportu osobowego i towarowego. Nowy środek transportu został entuzjastycznie przywitany przez mieszkańców, jednak po kilku latach liczba pasażerów tramwajów zaczęła się zmniejszać i jesienią 1874 roku z powodu nierentowności je zlikwidowano. Ale proszę Państwa, w roku 1877, czyli dokładnie 8 lat później, bo to również było 17 sierpnia, uruchomiono na przykład kolej nadwiślańską. Prowadziła od wówczas nadgranicznego miasta Mława przez Warszawę, Lublin i Chełm do Kowla. Idziemy dalej, tym razem do pewnej daty z historii literatury. W 1945 roku w Wielkiej Brytanii ukazała się, proszę Państwa, powieść Folwark zwierzęcy, książka angielskiego dziennikarza i pisarza George'a Orwella, która jest alegorycznym przedstawieniem stalinizmu i jednocześnie głośnym ostrzeżeniem przed każdym totalitaryzmem. Niemal do upadku ustroju komunistycznego w Polsce w 1989 roku była zakazana przez cenzurę. Pierwsze jej oficjalne krajowe wydanie ukazało się dopiero w 1988 roku. I mam dla Państwa jeszcze jedną datę związaną z kulturą, z muzyką i przy okazji z rozwojem techniki. W 1982 roku w fabryce Philipsa w zachodnio-niemieckim Langenschagen odbyła się prezentacja płyty kompaktowej. Pierwsze płyty i odtwarzacze CD zwane dyskofonami, proszę Państwa, zostały wprowadzone do sprzedaży we wrześniu 1982 roku w Japonii. W USA i Europie pojawiły się w marcu 1983 roku. Pierwszym albumem muzycznym, który wydano na płycie kompaktowej, był The Visitors grupy ABBA, natomiast pierwszą polską płytę kompaktową wydał w styczniu 1988 roku Vifon. I love the way it flows, I love the way it grows. There's something in this sound that takes me far. It's like a special song, can move my mood along. But I cannot say you'll hit through my guitar. She told me add the bass line and everything will be alright. She told me that the groove is mine, it will take us through the night. And where I'll go, can't explain, I'll never know, but it's beautiful. You can't take this away from me, the way I hear the melody, the way it's bringing clarity, running through me. You can't take this away from me. The joy that it brings. Remember skating down the road towards the park. I could never say no. You with that summer glow. The music gives me sun when winter starts. She told me at the baseline that everything'll be alright. She told me that the beat is mine. It will rock through the night. And where I go. But it's beautiful. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the way it brings clarity, running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the way it brings clarity, running through me. Hey, you can't take this away from me. The way I hear the melody, the way it brings clarity.

Run the Jewels i Nobody Speak. To przed chwilą na trójkowej antenie. A ja, proszę Państwa, kieruję swoje oczy na mapy pogodowe. I dziś niestety deszczowo i pochmurno, szczególnie na wschodzie Polski i szczególnie w pierwszej części dnia, bo potem mogą pojawić się małe rozpogodzenia. Temperatura od 18 stopni na Nizinie Szczecińskiej do 23 stopni na Podkarpaciu, w centrum Polski do 20 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 40-60 km na godzinę i z tego co czuję, biometr niekorzystny. Dirty Harry, czyli Gorillaz z doskonałego albumu Demon Days. 24 minuty zostały do godziny 5, a my standardowo zanurzamy się w muzyczne nowości. I na początek damsko-męski dialog i opowieść o poszukiwaniu kompromisu tam, gdzie wydaje się być to niemożliwe. Thank you.

Doskonała muzyczna energia, którą trudno pomylić z czymkolwiek innym. To oczywiście Jungle i jeden z elementów ich najnowszej płyty. Utwór zatytułowany All of the Time. I od razu Państwu zdradzę, że nowy album jest pełen takich smaczków i naprawdę trudno się od niego oderwać. Zresztą też wielokrotnie na trójkowej antenie pojawiały się single zapowiadające wydawnictwo, więc myślę, że doskonale Państwo wiedzą, o jakiej energii mówię. 14 kompozycji, kilka gościnnych występów, trochę funku, trochę tanecznej elektroniki, trochę soulu i to wszystko w doskonałych proporcjach. No to jeszcze na cześć tej nowej płyty posłuchamy utworu zatytułowanego właśnie Jungle, ale należy już do kogoś innego. Tym razem to równie fantastyczna Tash Sultana. Tash Sultana i Jungle to przed chwilą pojawiło się na trójkowej antenie. Bardzo lubię tę jej najnowszą płytę, ale z czasem z nie mniejszą przyjemnością lubię wracać do jej nieco starszych kompozycji i Jungle na pewno się do nich zalicza. Na zegarze 5 minut do godziny 5, więc pewnie następnym razem usłyszymy się dopiero po godzinie 5. Także teraz jeszcze mała zapowiedź tego, co będzie teraz. Otóż, proszę Państwa, już za chwilę obiecany wcześniej Stevie Wonder, który zresztą pojawia się w tej audycji co tydzień, a dziś pojawi się z utworem Love Hanging You Around. Baby. Every day I wanna fly my kite, and every day I wanna fly my kite, and every day I wanna get on my camel and ride. Ooh, yeah. Every day I wanna shake your making me a better man, and every day I wanna get on my camel and ride, ooh baby. And when my day is through, nothing to do, I just sit around grooving with you, and I sing from the love having you around, and thick and thin, and every day I wanna smile in your lovely brown eyes. Oh, yeah. Every day I'm gonna get my share, 'cause I know you're gonna take me there. And every day I wanna get on my get on my case.